मंत्र मीमांसा दर्शन की 501वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के संकर्ष कांड के तृतीय अध्याय का तृतीय पाठ। पिछले पाठ में से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, तो ये जो नवा सूत्र है इसकी पीछे से संगति है नहीं, सूत्र और भाष्य में कहीं त्रुटित है ऐसा प्रतीत होता है। अब जो सूत्र को आपने ठीक पकड़ा कि कालवाद इन्होंने जब कहा, सिद्धांति कह रहा है, तो यथा प्रातः सवन अतिक्राया गृहियंते, तो प्रातः सवन में, प्रातः सवन इस शब्द में यहाँ पर, तो यहाँ जो ये सप्तमी है इसको कालवाद की तरह से प्रस्तुत किया गया है, ठीक है, यहाँ तो है, लेकिन हमारा विषय वाक्य पीछे सप्तमी वाला कोई है नहीं, ना सूत्र में ना भाष्य में, इसलिए उसकी सीधे उससे संगति नहीं है, इसलिए कुछ इसको अलग ही अधिकरण मानते हैं। किंतु जब हम भाष्य देखते हैं तो आठवें सूत्र के अंत में कहा तस्मात् संयोग विधि एव अयमिति। अब नीचे भाष्य इसी के सक्रम में देखें, नैवायम संयोग विधि, किंतु काल विधि सप्तमी निर्देशात्, तो उससे जुड़ता हुआ भी लग रहा है और कोई अलग अधिकरण का नाम भी नहीं दिया हुआ है, अधिकरण भी वही मानते हुए चल रहे हैं, इसलिए असंगति तो इसमें है। और सिद्धांति संयोग विधि मान रहा है वो आठवें सूत्र के अंत में भी है और अंत में भी, नवें सूत्र के अंत में भी, मान तो संयोग विधि ही रहा है ये। और कहीं ना कहीं बीच में कुछ सप्तमी वाला वाक्य होना चाहिए जिसके आधार पर ये बात कर रहे हैं, क्योंकि नीचे सिद्धांति भी कहता है ना, संबंध विवक्षायाम अपि सप्तमी निर्देशो दृष्टः, तो सप्तमी तो कहीं ना कहीं है और उसमें भी सप्तमी होते हुए भी ये संबंध की विवक्षा बता रहा है। सप्तमी होते हुए भी संबंध की विवक्षा कैसे होगी, संबंध तो अधिकरण का के रूप में भी माना जा सकता है कि अधिकरण संबंध है, करण के रूप में संबंध है, अपादान के रूप में संबंध, तो किसी भी तरह का हो सकता है। पर सप्तमी में जैसे सती सप्तमी कहते हैं वो संबंध से जुड़ा हुआ होता है, सती सप्तमी का जो हम अर्थ करते हैं तो वो संबंध के अर्थ में हम ले सकते हैं, जैसे इन्होंने कहा ना यथा लोके त्वयि असति संबंधिनी, त्वयि संबंधिनी असति, तुझे संबंधी के न होने पर, असति न होने पर, त्वयि असति संबंधिनी यदस्माभिर अकरिष्यत, यदस्माभिर अकरिष्यत, तो यस्य च भावेन भावलक्षणम्, इसमें जो इससे जो हम सती सप्तमी लेते हैं तो यस्य च भावे न भाव लक्षण, फिर वहाँ पर वो षष्ठी तो यूँ तो आई भी है यस्य, यस्य च भावे न भाव लक्षणम, और इसको सती सप्तमी को हम संबंध की दृष्टि से देख सकते हैं ना, उसके जाने पर वो गया रामे बने गते, ऐसा होने पर दशरथ हैं हाँ तुमन लोग क्रियायाम क्रियार्थायाम, तो तुमन और नुल हैं वो तो की जाए तो नहीं, तो तुमन और नुल भी होते रहेंगे उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन सती सप्तमी में क्या करते हैं वो तो किए क्रिया के लिए क्रिया हो तो वो तो आप अलग चल हैं हाँ यस्य च, अच्छा नहीं क्रियाया मतलब कहाँ पर हाँ हाँ ये जो क्रियायाम है इसमें कह रहे हो आप क्रिया के लिए क्रिया होने पर, ये सती सप्तमी है ऐसा कह रहे हो ना, तो वो तो तुमन और नुल तो ठीक है क्रियार्थ क्रिया हो तो क्रिया के लिए क्रिया हो तो सती में तो नहीं, आप सूत्र की रचना में कह रहे हैं क्रियायाम क्रियार्थायाम क्रियार्थायाम क्रियायाम सत्याम, इसमें भी संबंध क्रिया के लिए क्रिया होने पर मतलब क्रिया के लिए क्रिया है, ये आपस में कुछ संबंध बन रहा है। तो ये असती संबंधी नहीं, यहाँ पर ये सती सप्तमी, सती मतलब सप्तमी भी संबंध में होती है उसका उदाहरण दे रहे हैं ये। या तो हम अधिकरण मात्र को भी संबंध माने, वो भी एक तरह का संबंध है, जैसे आधार आदेय संबंध हम कह देते हैं, आधार आदेय संबंध है, संबंध तो मान लो 100 प्रकार के संबंध तो किसी भी तरह का ले सकते हैं, तो आधार आदेय संबंध भी हम एक करते हैं, व्याप्य व्यापक संबंध भी करते हैं, और उसको वैसे हम सप्तमी में ला करके कर सकते हैं अधिकरण मान करके, व्याप्य व्यापक संबंध और आधार आदेय संबंध हम सप्तमी में कथन करते ही हैं, तो सप्तमी होते हुए भी वहाँ पर संबंध को कहा जा रहा है, सप्तमी संबंध को बताने में भी हो सकती है, काल के निर्देशन में भी हो सकती है, लेकिन संबंध को बताने में भी हो सकती है ऐसे। ठीक है, अस्पष्ट है ये तो, और भी कई जगह ऐसा रहता ही है इसमें कि त्रुटित रहा और त्रुटित का भी पता नहीं लगता है कई बार कैसे क्या हो गया इसके अंदर, जैसा है असंगति तो है। आगे चलते हैं तो पृष्ठ संख्या 156 संकर्ष कांड तृतीय अध्याय तृतीय पाद और 10वां सूत्र, ये 10वें सूत्र से 7वां अधिकरण प्रारंभ हो रहा है, पीछे 6ठा अधिकरण समाप्त हो गया। तो अतिग्रहों की बात चल रही थी, तो जो अतिग्रह है उनके विषय में, अतिग्रहाणाम माहेंद्र ग्रहानंतरम एव होमः न तु सः, माहेंद्र ग्रह के बाद में अतिग्रहों से होम होगा ना कि उनके साथ साथ, ये इसमें सिद्धांत पक्ष है, उसी की चर्चा है। तो 10वां सूत्र यहाँ सिद्धांति का लिखा है, लेकिन इसको पूर्व पक्षी का लीजिए। प्रातःसवने गृह्यन्ते, प्रातःसवने गृह्यन्ते इसको विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए, प्रातःसवने गृह्यन्ते इति कालवादांतरम ग्रहणोक्ता गृह्यन्ते इति एकेषां, जो ग्रहण कहे गए हैं वो लिए जाते हैं इस समय में, तो कालवाद काल के कथन के बाद में प्रातःसवने, ये कालवाद है उसके अनंतर ये ग्रहण कहे गए हैं वो लिए जाते हैं। भाष्य एतेषां अतिग्राह्याणां ग्रहणानंतरम एव प्रदानम, ये जो अतिग्राह्य हैं इनके ग्रहण के अनंतर ही इनका प्रदान है, उत ये ग्रहणानंतरम ये प्रदानम ये प्रथम पक्ष है। तो ग्रहणानंतरम का मतलब है प्रातः सवने, ग्रहण अतिग्राहियों का ग्रहण, ग्रहण मतलब पात्र में लेना, और प्रदान का मतलब है वो देवता के लिए आहुति देना, प्रदान करना। तो ग्रहण के अनंतर ही प्रदान होगा या ग्रहण करके रख दिया जाएगा और प्रदान बाद में होगा। तो यहाँ पर इनका, इन अतिग्राहियों का ग्रहणानंतर ही प्रदान होगा, ये एक पक्ष है अर्थात प्रातः सवन में ही। उत दूसरा पक्ष है माहिंद्रम अनुहूयन्ते, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, ये माध्यान दिन सवन में होगा। माहिंद्रम अनुहूयन्ते, माहिंद्रम ग्रह कहाँ पर है, माध्यान दिन में। तो ग्रहण तो मान लो प्रातः सवन में हो गया लेकिन आहुति इसकी माध्यान दिन में होगी। तो माहिंद्रम अनुहूयन्ते इति एकेषां, ये कुछ का मत है, सो अनुपेत्य विधि ही। न ग्रहणानंतरम एव प्रदानम, ग्रहण के तत्काल बाद ही प्रदान नहीं होगा, पहले पक्ष का ये निषेध कर रहा है, यानी प्रातः सवन में प्रदान नहीं होगा। तो न ग्रहणानंतरम एव प्रदानम किंतु माहेंद्र कालम प्रदानम आमनातम एकेशाम तद आहत्य विधानम। तो ये दोनों ही विधान यहाँ साथ में कर दिए गए हैं, अनुपेत्य विधि आहत्य विधानम साथ साथ कर दिए। तस्मात माहेंद्र काले एव अतिग्राह्या हुयन्ते गृह्यन्ते च। तो इसमें ये ले लेते हैं, तस्मात माहेंद्र काले एव अतिग्राह्या हुयन्ते गृह्यन्ते च। तो ये तो आहत्य विधि मानते हैं, लेंगे भी वहीं और प्रदान भी वहीं करेंगे। इस विषय में जो मतभेद है वो तैत्तरीय संहिता में जिस तरह लिखा है उसके कारण ऐसा बताया जाता है। तैत्तरीय में संहिता में ऐसी समस्या है, शतपथ में स्पष्टता से कुछ अलग लिखा हुआ है इसलिए वहाँ ऐसी समस्या नहीं आती इसके बारे में। ये जो समस्या पे चर्चा चल रही है वो तैत्तरीय संहिता में जो वर्णन है उसके आधार पर वहाँ पर प्रश्न खड़े हुए हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार कहते हैं कि वहाँ ठीक ठीक वैसे स्पष्ट ही लिखा है इसलिए वहाँ ये प्रश्न ही नहीं उठता है। आगे ग्यारहवां सूत्र, ये भी पूर्व पक्षी का है, देवता नानात्वात् न ही अन्य देवत्यानाम याज्ञानाम देवता पृथक्त्वात्। तो ये कहते हैं माहेंद्र से भिन्न ही इसको प्रदान करना चाहिए, ग्रहण और प्रदान, क्योंकि इसमें देवताओं की भिन्नता है, अलग अलग देवता है। तो भाष्य में पृथक प्रदाना माहेंद्राद अतिग्राह्या, ये जो अतिग्राह्य है ये माहेंद्र से पृथक प्रदान वाले हैं, हेतु वही है, वह है देवता नानात्वा, देवता के भिन्न भिन्न होने चाहिए। न ही अन्य देवत्यायाम अन्य देवतस्य प्रदानम अवकल्पते, अन्य देवता के विषय में अन्य देवता के का प्रदान वहाँ पर संगत नहीं होता है, एक ही जगह पे दोनों नहीं होते हैं। अतो नाना प्रदाना, इसलिए भिन्न भिन्न प्रदान वाले ये होंगे। इस पर सिद्धांत ही आगे कहता है बारहवें सूत्र में, समान याज्ञावा अनुहूयन्त इति अर्थ समवायेन उपपद्यते। तो समान याज्ञा है इनकी और अनुहूयन्ते उसके साथ साथ पीछे पीछे करते हैं, अनुहूयन्ते इति अर्थ समवायेन उपपद्यते, अर्थ का समवाय होने से वो साथ साथ हो जाते हैं। इसमें जो और विचार है आगे भाष्य में लिखे हैं, एक याज्ञा एक वषटकारा सहैव माहेंद्र ने हुयेरन, याज्ञा एक होगी, एक ही वषटकार होगा और माहेंद्र के साथ साथ ही इसका होम होगा। इसको पूर्व पक्षी का भी माना जा सकता है, आगे सिद्धांत पक्ष हालांकि इन्होंने लिखा है, सूत्र भले ही सिद्धांति का है लेकिन ये पूर्व पक्षी की दृष्टि से कथन दिख रहे हैं। आगे अनुयजन्ते इति सकार्य योगे अनुशब्द दर्शनात्, क्योंकि अनुयजंत ये जो है समान कार्य के लिए भी साथ साथ होने वाले कार्य में भी अनुशब्द देखा जाता है, एक अनुपश्चात के अर्थ में होता है तो साथ साथ के अर्थ में भी अनु देखा जाता है, अनुहूयन्ते या अनुयजंते। ऊपर जैसे हमने देखा दसवें सूत्र में माहेंद्रम अनुहूयन्ते हुयन्ते, यहाँ पर अनुयजन्ते है, अनुहूयन्ते भी हो सकता है, जो भी है। तो अनुयजन्ते इति सकार्य योगे अनुशब्द दर्शना, यथा कह रहे हैं उदाहरण, गाम अनुवत्सो विधीयते इति, तो गाय के पीछे पीछे बछड़े का भी विधान किया जाता है, तो गाय के साथ साथ मतलब है, साथ साथ के अर्थ में भी है, पीछे भी ले लेते हैं वो साथ साथ भी है। तस्मात समान वशटकारा समान याज्ञा अतिग्राह्य वचन सामर्थ्य, वचन सामर्थ्य से ऐसा हो रहा है साथ साथ। न च असहत्व वचनात् नैतदस्ति, कोई कहने लगे और ये, मतलब अपनी पुष्टि के लिए कह रहे हैं असहत्व वचन के कारण ये नहीं हो, ऐसा भी नहीं है। अगर असहत्व का कोई वचन हो, ये साथ साथ नहीं होने चाहिए, इस तरह से कहीं कथन हो, स्पष्ट कोई कथन हो, बोले ऐसा भी नहीं है। कोई कहे कि असहत्व वचन के कारण से ये साथ साथ नहीं किए जा सकते, तो बोले ऐसा भी नहीं है, अर्थात असहत्व का वचन ही नहीं है, निषेध मतलब सहत्व का निषेध करने वाला कोई वचन नहीं है, इसलिए लिया जा सकता है। तो न चाह असहत्व वचन नहीं तद अस्ति, समान याज्ञा वशटकार वचना, समान ही याज्ञा और वशटकार का वचन होने से। अब इसके बाद में ये जो सिद्धांत करके लिख रहे हैं, इसे लगता है ये ऊपर का पूर्व पक्ष है। तो अनुशब्दो अत्रापीति क्रियाया नानार्थत्वात् पश्चाद अर्थ एवेति, तो कहते हैं अनुशब्द यहाँ पर भी क्रिया के नानार्थ वाला भिन्न भिन्न प्रयोजन वाला होने से पश्चाद अर्थ वाला ही है। यथा ग्रहेष्टे अग्रेष्टमनु अग्रेष्टेष्टमनुथो यजेत इति, ये तो संदिग्ध है, क्या वाक्य है अग्रेष्टम अनुत्थो यजेत इति, जो भी है आगे। अतिग्राह्यान केचित दर्वी होमान आमनंती, कुछ लोग अतिग्राहियों को दर्वी होम कहते हैं, अपूर्व दर्वी होम कहते हैं। तत्तु अयुक्तम, वो ठीक नहीं है प्रकरणाभावात्, क्योंकि दर्वी का प्रकरण ही नहीं है वहाँ। वशटकार प्रधानत्वे ग्रहत्वमेव हेतु, इसको वशटकार से जो प्रदान किया जा रहा है उसमें ग्रहत्व ही हेतु है, ग्रह है तो वो वशटकार से किया जाता है। ग्रह एते अल्पविराम ग्रहश्च ग्रह धर्माणु भवेयु, और ग्रह है तो ग्रह के धर्म वाले होंगे। माहेन्द्रम अनुहूयन्ते इति याज्ञा वशटकार भेदेन इच्यन्ते इत्यर्थः, तो याज्ञा और वशटकार के भेद से इनका यजन किया जाता है। अब ये सिद्धांत करके लिखा हुआ है, अलग अलग किए जाते हैं। आगे विश्वजिति सर्वपृष्ठ ग्रहणा तेषु एव पृष्ठे प्रतियेरन यथा यदा पूर्व पक्षः, तो विश्वजित में पूर्व पृष्ठ ग्रहणा, पूर्व पृष्ठ का मतलब प्रथम चार, अगर पूर्व पृष्ठ ग्रहणात् का अर्थ लेंगे तो प्रथम चार को लेंगे, और सर्वपृष्ठ ग्रहणात् तो सारे के सारे आ जाएंगे, दो बातें हैं। तो इसमें सर्वपृष्ठ ग्रहणात् ज़्यादा संगत है, विश्वजित में सर्वपृष्ठ का ग्रहण होने से उन्हीं पृष्ठों में ये प्रतीत हों। तेषु एव पृष्ठे प्रतीयेरन, कब यथा पूर्व पक्ष की जगह यदा पूर्व पक्ष है, ये ज़्यादा संगत है यदा पूर्व पक्ष, और जब सिद्धांत होगा तब उसके लिए आगे बता रहे हैं। समान विधाना वा माहेंद्रम अनुहूयेरन तुल्य शब्दत्वात्, माहेंद्र के पीछे पीछे करें तुल्य शब्द होने से तो समान विधान वाले। यदि प्रकृति समान विधाना वा माहेंद्रस्य स्तोमम अनुहूयेरन, यदि प्रकृति के समान विधान वाले होंवें, जैसी प्रकृति है वैसे, तो माहेंद्र के स्तोम के बाद में ये किए जाएँ। तस्मात माहेंद्रम अनुहूयन्ते इति प्रकृतौ एषां त्रयाणाम अपि तुल्यः कालशब्दः, तो माहेंद्रम अनुहूयन्ते में यहाँ पर प्रकृति में इनका तीनों का ही तुल्य काल है। सब विकृतौ अपि न भिद्येत असति कारणे, और जब कोई विशेष कारण नहीं है तो प्रकृति में भी वो भिन्न नहीं होगा, यानी समान ही होगा। तस्मात् त्रयोपि समान काला हूयेरन यदा सिद्धांतः, तो सिद्धांत पक्ष में मानेंगे तो समान काल में इनका होम किया जाएगा। अब समान काल में होम किया जाएगा तो एक याज्ञा एक वशटकार ये होगा नहीं होगा, ये अलग बात है, क्योंकि एक याज्ञा और एक वशटकार का निषेध भी कर रहे हैं, लेकिन समान काल में किए जाएंगे। वो समान काल बिल्कुल एकदम तत्काल बाद होने को भी समान काल कहा जा सकता है, जैसे ही महेंद्र किया उसके साथ साथ वो भी किए जा रहे हैं। हाँ, तो तत्काल बाद में भी को भी साथ के रूप में देख सकते हैं। आगे ये 13वां सूत्र है, इस पे 8वां अधिकरण लिख लीजिए। दधिग्रहो नित्यस्तत् व्याख्यातम्। तो दधिग्रह के संदर्भ में है कि दधिग्रह नित्य होगा या अनित्य होगा, उस विषय में कहते हैं कि नित्य होगा, ये हम पहले कह चुके हैं। तो नित्यो वा स्याद अर्थवादः तयोः कर्मणि असंबंधात् इति। तो ये केवल अर्थवाद के लिए होगा, लेकिन इसलिए नित्य होगा कर्म के साथ में असंबंध होने से। प्रस्ताव सूत्रम एतत् उत्तरार्थम्। ये केवल भूमिका के रूप में दिया गया, अब इसको चाहे अलग अधिकरण मान लो, लेकिन आगे इस चर्चा के लिए प्रारंभ किया जा रहा है। तो दधिग्रह नित्य, तो दधिग्रह नित्य भी होता है अनित्य भी होता है। तो सामान्य रूप से नियम यह है कि जब कामना पूर्वक कथन किया जाता है तो वो अनित्य होता है, क्योंकि कामना अनित्य होती है। ठीक है, कामना पूर्वक होगा वो अनित्य होगा, उसको लेकर के यहाँ कुछ चर्चा है। 14वां सूत्र है, इसको 9वां अधिकरण लिख लीजिए। इसमें दधिग्रह से संबंध में शीर्षक क्या है, दधिग्रह याग अंशुअदाभ्याम अनंतरमेव अल्प विराम न तो प्राक। अंशुअदाभ्य के बाद में ही दधिग्रह का याग होगा, न कि उससे पहले, इसकी चर्चा है। तो 14वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, वो कहता है आदि तो गृह्येता क्रम संयोगात, से पहले होना चाहिए। तो प्रश्न उठा रहे हैं किमयम दधिग्रह सह उपांशुआदि भी पूर्वो ग्राह्य उत पश्चादिति संदेह। तो दधिग्रह जो है उपांशु आदि के साथ साथ पहले ग्रहण करना चाहिए अथवा बाद में करना चाहिए, किम प्राप्तम, कहते हैं आदिता यदि आरंभ से करना चाहिए। कुतः क्रम संयोगात। क्रम का संयोग कैसे है, पूर्व विधि उपांशुआदिभ्य दधिग्रहस्य। उपांशुआदिभ्य के बाद में ये जो पूर्व लिखा है इसको कोष्टक में ले लीजिए, और ये संदिग्ध है ये। पूर्व विधि उपांशुआदिभ्य दधिग्रह, दधिग्रहस्य विधि उपांशुआदिभ्य पूर्वः। अतो विधि क्रम संख्या योगात, एक अंगकार इसमें अधिक है, विधिक्रम संख्या योगात आदितो ग्राह्यो दधिग्रह। तो विधि के क्रम की संख्या के योग से, विधि में जैसा क्रम किया गया है उसके अनुसार, अतो विधिक्रम संख्या योगात आदितो ग्राह्यो दधिग्रह, आदि से लेना चाहिए ये दधिग्रह, आदि से लेना चाहिए। अतो विधिक्रम संख्या योगात आदितो ग्राह्यो दधिग्रह। अपनी पुष्टि में पूर्व पक्षी कहता है 15वें सूत्र में ज्येष्ठ शब्दाच, बोले ज्येष्ठ शब्द भी इसके लिए कहा गया है, इसलिए भी पहले लेना चाहिए। वचन नीचे दिया है ज्येष्ठो वा एषः ग्रहाणाम। तो एषः का मतलब दधिग्रह, ये अन्य ये ग्रहों में दधिग्रह ज्येष्ठ होता है। इति च प्रथमापेक्ष ज्येष्ठ शब्द उपपद्यते। ये ज्येष्ठ शब्द प्रथम की अपेक्षा से संगत हो जाता है, पहले करना चाहिए और ज्येष्ठ शब्द भी इसी अर्थ में संगत हो जाएगा। इसके उत्तर में सिद्धांति कहता है 16वें सूत्र में नवा अल्प विराम निषेध कटा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों, मंत्र क्रम बलीयस्त्वात्, मंत्र के क्रम के बलवान होने से, मंत्र क्रम बलीयस्त्वात् अल्प विराम, ज्येष्ठ शब्दों यथा ज्येष्ठ्यमेव गच्छति इति। ये ज्येष्ठ शब्द उस अर्थ में होगा ज्येष्ठ्यमेव, ज्येष्ठ यहाँ पर जो नीचे रेखा वाला यह होता है ना, थोड़ा नीचे करके वो लगा लीजिए, ज्येष्ठमेव गच्छति नहीं ज्येष्ठ्यमेव, इसमें आई है या ए है, ए है ना, आई कर लीजिए, ज्येष्ठ्यमेव गच्छति इति। नीचे देखिए, नीचे तीसरी पंक्ति में वेदेपि ज्येष्ठमेव समानानां गच्छति, ज्येष्ठ्यमेव ऐसा लिख लीजिए। मंत्र क्रमस्य अनन्यार्थस्य वृद्ध क्रमात् बलवत्तरत्वम्। तो मंत्र क्रम के अनन्यार्थ, अनन्यार्थ मंत्र क्रम के होने से, मतलब मंत्र क्रम का और कोई अर्थ नहीं हो सकता है, वृद्ध क्रमात् अन्य अर्थ के वृद्ध क्रम के कारण से बलवत्तरत्वम्, बलवत्तरता होती है। स च उपांशवादीनां पूर्वं तस्माद् अन्ते दधिगृह्यन्ते इति। तो स का मतलब है स मंत्र क्रम उपांशु आदि का पहले है, इसलिए दधिग्रह दधि अंत में लिया जाता है। यानी इसका मंत्र में जो क्रम किया ना बलवान होने से ये उससे विरुद्ध हो जाता है, उसके ऊपर जो ज्येष्ठ और प्रथम कहा गया ना उसके विपरीत पड़ेगा ये। तो दधि ग्रह से पहले लिया जाता है। तस्मात यत् पुनरुक्तम ज्येष्ठ शब्दात् प्राथम्यमिति प्रशंसा ज्येष्ठ शब्द। और बोले जो आपने कहा था कि ज्येष्ठ शब्द से इसका प्राथम्य होगा, यानी प्राथम्य तो पहले उसने कहा था और ज्येष्ठ शब्द की भी संगति लगेगी इस दृष्टि से पुष्टि कर रहा था। तो कह रहे हैं कि ये जो आपने कहा ज्येष्ठ शब्द का प्राथम्य है, तो ये तो प्रशंसा ज्येष्ठ शब्द, ज्येष्ठ शब्द तो प्रशंसा के लिए, यथा लोके जैसे लोक में कहते हैं, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, कनियान अपि अस्मात् ज्येष्ठः। अस्मात् कनियान अपि ज्येष्ठः, हमारे से छोटा होते हुए भी वो ज्येष्ठ है, तो यह प्रशंसा में होता है। वेदेपि, वेद में भी कहा ज्येष्ठमेव समानानाम गच्छति इति, ज्येष्ठ शब्द से प्रशंसार्थता गम्यते, प्रशंसा मात्र के लिए, प्रशंसा के लिए होते हैं। समानों में भी ज्येष्ठ शब्द जाते हुए में हो जाता है, समान है फिर उसमें भी ज्येष्ठ प्रशंसा में। ज्यादेशम च प्रशंसायाम स्मरन्ति शिष्टा, शिष्ट मतलब जो भी अष्टादेय आदि है ये भी शिष्ट कहलाते हैं। तो ज्यादेश जो है वो प्रशंसा के अंदर स्मरण किया जाता है, यानी ज्येष्ठ शब्द जो है तो प्रशस्य श्र और ज्य च, तो ये तो प्रशस्य को श्रय है तो प्रशंसा के अंदर ही ज्येष्ठ शब्द प्रशंसा के अंतर्गत आ जाएगा। प्रशस्य च अल्पविराम पूज्यस्य च वृद्धस्य च इति, प्रशस्य हो गया, पूज्य हो गया और वृद्ध बढ़ा हुआ हो गया, बढ़े हुए में भी है। आगे 17वां सूत्र भी सिद्धांति का है, लिंगाच्च, लिंग से भी बोले ये बात पता लगती है। मंत्र क्रमात् पश्चात उपांशु दधिग्रहो नियत काल इति प्राप्ते लिंगात् काल विशेषो नियम्यते। तो मंत्र के क्रम से बाद में उपांशु दधिग्रह नियत काल में ही प्राप्त होता है, लिंगात काल विशेषो गम्यते, और लिंग से इसका काल विशेष पता लगता है, यथा वेदे जैसे वेद में कहा गया है। वचन है गावस संजानानः संगच्छमानः संगम्य अन्योन्यम घ्रन्ति, अल्पविराम। तो गावः, गायें यहाँ किरण के अर्थ में है, किरण को भी गौ बोलते हैं। तो गावः संजानानः उत्पन्न होती हुई, संगच्छमानः साथ साथ चलती हुई, संगम्य अन्योन्यम ग्रंथि, एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे का नाश करती हैं, घर्षण होता है। अब इसमें पूरा सिद्धांत और विज्ञान ले सकते हैं, जो किरणें आती हैं ना सूर्य आदि से, ग्रहों से, एक तरफ तो भी मानते हैं वो किरणें चलती जाती हैं अव्याहत गति से निकलती चली जाती हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता, ऐसे सामान्यतः जो होता है ना चलती जाती है। आजकल मानते हैं वो भी उसमें गति में भी अंतर आ जाता है, घूम जाती हैं वो किसी थोड़ा सा बहुत दूर में जाकर, नहीं तो थोड़ी सी दूर में देखेंगे तो कुछ भी पता नहीं लगेगा उसमें, लंबी दूरी में जाकर के उसमें घुमाव भी स्वीकार करते हैं और गति की न्यूनता भी स्वीकार करते हैं, और न्यूनता तो होनी ही चाहिए, द्रव्य है गति कर रहा है और कब तक जाएगा, क्षीण तो होगा ही। तो ये चलते चलते भी, यद्यपि ये किरणें सीधी गति में चलती हैं, किरणों के लिए है कि बिल्कुल सीधी गति में चलती हैं, विशेषता है उसकी। है? हाँ, उसके कारण थोड़ा बदलाव आ जाता है, जैसे तारे टिमटिमाते हैं इसीलिए दिखते हैं, तारे टिमटिमाते हुए इसीलिए तो दिखते हैं क्योंकि बीच की जो हवा है वो इधर उधर होती है। नहीं नहीं वो तो किरण सब तरफ निकलती है इसलिए ऐसा है, एक एक बिंदु से किरणें निकल रही है ना, तो एक बिंदु से इधर भी जाती है, सामने भी जाती है, इधर भी जाती है, तो किनारे से इधर भी आती है, इधर भी आती है, उधर भी जा रही है। हाँ तो नहीं, आप अंधेरे की बात कर रहे हो। पृथ्वी बीच में तो होती है, लेकिन चंद्रमा थोड़ा एक तरफ होता है ना, तो सूर्य से तो सीधा आ रहा है वो, पृथ्वी एक तरफ होती है। बीच का मतलब एकदम बीच में नहीं, एकदम बीच में हो और तो सीधा उस पर अंधेरा गिरेगा, रुकावट आ जाएगी, प्रकाश किरणों को रोक लेगा। लेकिन इधर उधर होता है ना, आंशिक भी तो होता है और बिल्कुल भी नहीं होता है, थोड़ा दूर होता है ना, एकदम सीधे में नहीं होता है, सामने ही कहलाता है, बीच में ही कहलाता है, थोड़ा अंतर होता है। गाव संजाना संगच्छमाना संगम्य अन्योन्यम घ्नंती एवं तौ एतौ संजानानौ संगच्छमानौ। उसी प्रकार से ये दोनों का मतलब दधिग्रह और उपांशु ग्रह, उसी प्रकार ये तौ एतौ दधिग्रह और उपांशु ग्रह उत्पन्न होते हुए जाते हुए संगम्य अन्यस्य इंद्रियम चित्ते उपास्यंती। अन्यस्य यहाँ अ कर लीजिए, अन्यस्य इंद्रियम अन्य की इंद्रियों को चित्त में उपास्यंती उपासना करते हैं, अल्पविराम। एवं तत्प्राजापत्यम यत् सोमश्च आपश्च यत् प्राजापत्यम दधिग्रहम गृह्णाति, अल्पविराम। शमयत्येवैनान। इस प्रकार से जो प्राजापत्य है वो क्या, जो सोम है और आप है, सोम है और आप है जल। यत् प्राजापत्यम दधिग्रहम गृह्णाति, जो प्राजापत्य दधिग्रह को लेता है तो शमयत्येवैनान, उसको शमन कर देता है। आगे एषा श्रुति अपाम प्रदानम दर्शयति, इस श्रुति से जल का प्रदान प्रतीत होता है, दिखता है। कालम दर्शयति, काल को भी बताता है कि यथा गावः परस्परम संगच्छमाना इत्येवं प्राजापत्यत्वेन एक जातीयत्वात् सोमश्च अपश्च अन्योन्यम संगत्य इंद्रियम वीर्यम अक्ति वीर्यम अवितः। ये संदिग्ध है, यहाँ पर कैसा होना चाहिए, यह तो वीर्यम अक्ति या वीर्यम अवितः। इस प्रकार से प्राजापत्य के रूप में एक जाति वाला होने से सोम और आप जो है वो एक दूसरे की संगति होते हुए इंद्रियम वीर्यम अक्ति, इंद्रियों के वीर्य को शक्ति को अक्ति जोड़ता है करता है, ये क्या होगा स्पष्ट नहीं है। दधिग्रहे दधिग्रहणे दधिग्रहेण गृह्यमाणे नायम दोषः, लेकिन दधिग्रहण में दधिग्रह के द्वारा दधिग्रह के द्वारा दधि के ग्रहण में ये दोष नहीं है, वो साथ साथ नहीं आते, हनन रूप जो दोष है ना ये दोष नहीं आएगा। शमयति इति व्यपनी आपो दधिग्रहणे, ये जो शमयति वहाँ पर पीछे लिखा था ना, शमयति एव एनान, उस शमयति के लिए कह रहे हैं कि शमयति इति, ये जो शमयति कहा है वहाँ पर, व्यपनीय आपो दधिग्रहणे चरंती। व्यपनीय यानी अपनीय, अपनीय अपो जल को हटा करके दधि को ग्रहण करने में चरंती इति अनुवाद रूपम एतत् वाक्यम, अल्पविराम। तो दधि के ग्रहण में ये चलते चलते ये अनुवाद रूप वाक्य हैं, उसमें से जल को हटा करके दधि लेते हैं। इसमें ये जो लिखा है ना शमयति इति व्यपनीय, व्यपनीय वी अपनीय, तो गुरुजी का तो ये कहना था परांजपे जी का कि अनिष्काश्य यानी दूध पानी ना निकाल करके, और दूसरी तरफ ये अर्थ आता है कि व्यपनीय मतलब जल हटा करके, दही का पानी हटा करके, ठीक नहीं। उनका कहना था कि पानी ना निकाल करके अर्थ होना चाहिए यहाँ पर, इसलिए इन्होंने वहाँ पर व्य की जगह ये तो अव्यपनीय आपो, अव्यपनीय अपो, या तो अ जोड़ेंगे पहले, या व्यपनीय का मतलब अपनीय मतलब हटा करके, व्यपनीय मतलब इसके विपरीत लेंगे तो ना हटा करके, ये अर्थ आ सकता, यानी तो विशेष रूप से हटा करके, वी अपनीय, वी और अप दोनों के दोनों हटाने अर्थ में ही ले सकते हैं। व्यपनीय आपो दधि ग्रहणे चरंती इति अनुवाद रूपम एतद् वाक्यम अपाम अपनयन काले, दधिग्रह जाम दर्शयति, जलों के अपनयन के काल में, ये अपनयन लिखा है ना सा, अपाम अपनयन काले दधिग्रह जाम, दधिग्रह की इज्जा को उस समय बताते हैं जब जल को हटाते हैं। आगे देखिए दसवां अधिकरण, ये जो 18वां सूत्र है यहाँ दसवां अधिकरण लिख लीजिए। उपयाम गृहीतोऽसि प्रजापतयेत्वा ज्योतिष्मते ज्योतिष्मन्तं गृह्णामि इति, यहाँ बंद कर लीजिए पूरा प्रारंभ से लेके गृह्णामि इति तक, ये जो वचन है उपयाम गृहीतोऽसि प्रजापतयेत्वा ज्योतिष्मते ज्योतिष्मन्तं गृह्णामि इति। तैत्तिरीय संहिता 3-5-8, ग्रहणे लिंगत्वम, यहाँ ग्रहण में लिंगत्व है, गृह्णामी इति ये जो लिखा है ये ग्रहण का लिंग है, मंत्रे ग्रहण लिंगात, मंत्र में ग्रहण का लिंग होने से ये सूत्र हो गया। और 19वां सूत्र है अपेंद्र द्विषतो मनोप चिज्ञासतो जही, मनोप इसको अलग कर लीजिए चिज्ञासतो से, भिन्न भिन्न है, अपेंद्र द्विषतो मनोप जिज्ञासतो जही इति आयाम अपि तत्। तो 18वें सूत्र में, 18वें सूत्र में ये दधि ग्रहण के समय का है और 19वां सूत्र ये दधि हरण के समय का है, दधि को ले जाने के समय का, दधि हरण का है। तो भाष्य में ये कह रहे हैं अस्यापि मंत्रस्य, अस्यापि मतलब अस्य का मतलब ये 19वां, अस्यापि मंत्रस्य अस्पष्ट लिंगत्वात् विनियोग क्रमात् आध्वर्यवेषु कांडेषु अध्वर्यषु प्रक्रांतेषु गमनक्रमे मंत्रस्य पाठात् गमनार्थो मंत्रः इति। ये जो 19वां है इस मंत्र के अस्पष्ट लिंग वाला होने से, इस सीधे सीधे दधि हरण के लिए कह नहीं रहा है, मंत्र के अस्पष्ट लिंग वाला होने से, लेकिन विनियोग के क्रम से, इसका विनियोग जहाँ पर किया गया है वहाँ जिस क्रम से पढ़ा गया है वहाँ आध्वर्यवेशु कांडेशु, आध्वर्य व कांड है यानी अध्वर्यु से संबंधित कर्म वहाँ पर कहे गए हैं, उसमें अध्वर्युषु, अध्वर्युषु कर लीजिए इसे, अध्वर्युषु प्रक्रांतेशु, अध्वर्युओं के प्रक्रांत यानी चलने के बाद में गमन क्रम मंत्र से पाठा, गमन के क्रम में ये मंत्र का पाठ किया गया है, इससे क्या गमनार्थो मंत्र है, ये मंत्र गमनार्थक है, या तो मंत्र में लिंग होता है उसके अनुसार विनियोग किया गया, और यदि कहीं विनियोग देखते हैं और लेकिन कोई लिंग नहीं दिखाई देता है तो उसको उसी अर्थ वाला मान लेते हैं विनियोग के आधार पर ही। हमें नहीं दिखाई दे रहा है कोई लिंग, ऐसा कोई ना कोई लिंग होना चाहिए, सीधी बात कही गई हो या परोक्ष रूप से कही गई हो, मंत्र का विनियोग इन्हीं आधारों पर किया जाता है, लेकिन अगर कुछ स्पष्ट लिंग हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो जहाँ उसका विनियोग किया गया है जिस कर्म के साथ उस लिंग वाला उसको मान लिया जाता है। तो गमन क्रम ही मंत्र से पाठात गमनार्थो मंत्र इति। अगला सूत्र प्राणायत्वा अपानायत्वा व्यानायत्वा इति होम लिंगात, इसमें जुहोमी लेंगे, जुहोमी प्राणायत्वा जुहोमी अपानायत्वा जुहोमी व्यानायत्वा जुहोमी, जुहोमी लेकर के इति होम लिंगात, ये होम का लिंग यहाँ पर हमें पता लगता है, ये दधि होम को ले रहे हैं। अयम अपि मंत्रो जुहोति इति होम लिंगात होमार्थ, जुहोति इस होम लिंग वाला होने से होम के लिए है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन जुहोमी जुहोति ये यहाँ पर अर्थ ले लेंगे उदातु। आगे एतानि त्रीणि सूत्राणि अस्य अविद्यमान पूर्वपक्ष विचारस्यापि विग्रहगता शेष वस्तु निरूपणाय आगतानि या आयातानि, ये जो या लिखा हुआ है ना, निरूपणाय आगतानि या तो कर लें हम यहाँ पर, या आयातानि, निरूपणाय आयातानि। ये तीन सूत्र यहाँ क्यों आए हैं, किस तरह, तो कहा कि इसका अविद्यमान पूर्व पक्ष विचारणस्य, आप इसमें पूर्व पक्ष की कोई विचारणा ही नहीं की गई है, ऐसा होने पर भी विग्रहगत अशेष वस्तु निरूपणाएं, विग्रह के में विग्रह से संबंधित सभी वस्तुओं को बताने के लिए ये आगतानी या आयातानी आए हैं या तो आ गए हैं ऐसा। आगे 21वां सूत्र, ये 11वां अधिकरण है, नया अधिकरण है। तो इसमें शीर्षक है दधिग्रह विकार आज्य सोम ग्रहो कर्मांतरम। तो आज्य और सोम का जो ग्रह है ये दो कर्मांतर, दधिग्रह का विकार होते हुए ये कर्मांतर माना गया है, सिद्धांत इसको कर्मांतर मानेगा। सूत्र है काम संयोग तद व्याख्यातम, कामना का संयोग होगा तो वो नित्य है अनित्य, ये जो पीछे बात आई थी दधिग्रह नित्य तद व्याख्यातम 13वें सूत्र में, उससे जुड़ करके कुछ बात है यहाँ पर। तो देखिए जैसे एक तो है अग्निहोत्रम जो होती, ठीक है, अग्निहोत्रम जो होती, दधना जो होती, दधना जो होती दधि से कर रहा है। एक है दधनेन्द्रिय कामस्य जुहुयात, इंद्रिय कामस्य इंद्रियों की बलवत्ता वाला दही से होम करे, तो ये इंद्रिय काम यानी कामना यहाँ पर जुड़ गई है। या दधिग्रहम गृहणीयात इंद्रिय कामस्य, दधिग्रहम गृहणीयात इंद्रिय कामस्य, तो दधिग्रह का ग्रहण इंद्रिय की कामना के साथ जोड़ के वहाँ पर पढ़ा गया है। तो सूत्र में कहा काम संयोग तद व्याख्यातम, ये जो कामना का संयोग है इसकी व्याख्या पहले कर दी गई है। भाष्य देखिए दधिग्रह प्रकृति आमनायते, दधिग्रह बता करके ये वचन मिलता है जो आगे का है जिस पर कि यहाँ पर विचार चलेगा। आज्य ग्रह गृहणीया तेजस कामस्य, आज्य के ग्रह को ग्रहण करे कौन, जो तेजस तेजस्विता की कामना करता हूँ, जैसे दधिग्रह गृहणीया इंद्रिय कामस्य, ऐसे यहाँ पर ये हो गया अल्पविराम तेजस कामस्य। आगे तेजो व आज्यम तेजस्वी एव भवति अल्पविराम, तो आज्य जो है वो तेज होता है तो इससे ये तेजस्वी हो जाता है। सोमग्रहम गृहणीयात ब्रह्मवर्चस कामस्य, ब्रह्मवर्चसम वही सोमा, यहाँ छूट गया है ब्रह्मवर्चसम लिखा हुआ है ना, तो या तो इसमें से कि गृहणीयात ब्रह्मवर्चस कामस्य, जैसे ऊपर था ना आच्य ग्रहम गृहणीयात तेजस कामस्य, तो यहाँ होगा सोमग्रहम गृहणीयात ब्रह्मवर्चस कामस्य, और तेजो व आज्यम ऐसे यहाँ पर होगा ब्रह्मवर्चसम वै सोमः, सोम तो आगे खाई है ब्रह्मवर्चसम वै सोमः। तो यहाँ जो ब्रह्मवर्चसम लिखा है तो सम के पहले क्या जोड़ना है, सकामस्य और ब्रह्मवर्च ये जोड़ लेंगे तो बन जाएगा ब्रह्मवर्चस कामस्य ब्रह्मवर्चसम वै सोमः अल्पविराम ब्रह्मवर्चस्वी एव भवति, वो ब्रह्मवर्चस्वी हो जाता है, ब्रह्मवर्चसी ब्रह्मवर्चस्वी एव भवति। आगे किम इमे गुणफल संबंध विधि आहोस्वित पृथक दधिग्रह विकारौ इति, तो ये जो ऊपर के वचन है यानी आज्य से और सोम से दो बातें कही गई, कहते हैं किम एतौ, ये दो गुण फल संबंध विधि है, तो गुण तो मतलब यहाँ पर द्रव्य के रूप में लेंगे, गुण द्रव्य गुण होता है यहाँ पर गौण रूप में होता है इसलिए हम द्रव्य लेंगे, तो द्रव्य फल संबंध विधि, द्रव्य की और फल के संबंध की विधि की जा रही है। आहोप स्वित पृथक दधिग्रह विकार हुई थी, ये दधिग्रह के पृथक विकार हैं, एक तो ये है कि दधिग्रह था और दधिग्रह में आज्य और डाल दिया, थोड़ा द्रव्य डाल दिया और उसमें गुण फल के साथ में गुण विधि कर दी गई, या उसमें सोम डाल दिया गया, ये एक बात हुई। अथवा दधि ग्रह के स्थान पर आज्य ग्रह लिया गया अथवा सोम का ग्रह लिया गया, यानी उसका विकार हो गया। ये तो क्या है? तो किमि में गुणफल संबंध विधि आहोस्वित पृथक दधि ग्रह विकार हुई थी। सिद्धांत कहते हैं पृथक वेतौ विधि, अलग अलग विधियाँ हैं। क्यों? सन्निधे दधि ग्रह से तद विकारौ एतौ ग्रहौ इति। दधि ग्रह से सन्निधे, दधि ग्रह की सन्निधि होने पर तद विकारौ एतौ ग्रहौ इति, ये दोनों उसके विकार हैं। दधिग्रहस्य सन्निधे, दधिग्रह की सन्निधि में तद विकारौ एतौ ग्रहौ, ये दोनों उसके विकार हैं। अब ये पृथक विधि भी कहा और उसके विकार भी हैं, ये दोनों बातें आ गई यहाँ पर। तो पृथक विधि भी है, पृथक दधिग्रह विधि, तो ये दोनों विधियां पृथक हैं और दधिग्रह की सन्निधि में ये उसके विकार हैं। ठीक है, दूसरा पक्ष बोला है इसने, सिद्धांती ने। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है अत्राह अयमेव दधिग्रह विधि इति, पूर्ण विराम, बोली अयम दधिग्रह विधि एव, ये तो दधिग्रह की विधि ही है, दधिग्रह की ही विधि है। सिद्धांत कहता है कथम, पूर्व पक्षी कह रहा है निरपेक्षस्य फले वाक्यस्य समाप्तत्वात्। तो निरपेक्ष से वाक्य से ऐसे जोड़ेंगे, निरपेक्ष वाक्य के फल में समाप्त होने के कारण से, ये जो निरपेक्ष वाक्य है और कोई अपेक्षा नहीं रख रहा है, इसके फल में समाप्त होने के कारण से फल वहां पर कहा गया है। दधिग्रहम गृणीयात, दधिग्रहे विषय भूते गुणफल संबंध विधानम, दधिग्रह के विषय भूत होने पर यहाँ पर गुणफल संबंध का विधान है, जो पहला वाला पक्ष रखा था ये पूर्व पक्षी का है। आज्ञा तेज सोमाद ब्रह्म वर्चसम इति, तो गुण के साथ फल जुड़ने से यहाँ पर कथन किया गया दधि ग्रह के विषय भूत होने पे। ये जो पीछे कहा था ना निरपेक्ष से वाक्य से फले समाप्तत्व, ये जो वाक्य है निरपेक्ष है उसके फल में समाप्त हो जाने से वो पूरा का पूरा समाप्त हो गया। कौन सा? दधि ग्रहम गृहणी याद, ये पूरा हो गया। अब ये उसके बाद में कहा जा रहा है। इस पर सिद्धांत कह रहा है अत्रोचित है नहीं तदेव होम व शुद्ध से ग्रह विधे अभावात। पूर्व पक्षी को कह रहा है कि होम व शुद्ध से, मतलब पूर्व पक्षी को कह रहा है कि तुम्हारे मत में तव मते होम व शुद्ध से, होमवत मतलब यहाँ पर शुद्ध का मतलब है मात्र दधि शुद्ध, ग्रह विधे अभावात उसमें आज्य और सोम भी की भी ग्रह विधि का अभाव है, उसके मत में शुद्ध दधि होगा और उसमें फिर आज्य और सोम की विधि का अभाव है, यानी अनिष्ट हो रहा है। आप उसको यूं कह रहे हो कि उसी दधि में मिला करके वो कर लेंगे गुणफल संबंधी विधि, बोले इसकी विधि का अभाव है यहाँ पर, ये अनिष्ट है। आमनान वेलायाम दधिष्ठस्य कर्मणः फल विधानम, फलस्य कर्मणः फल विधानम तू अस्ति एव, तू अस्ति एव का अध्याहार कर रहे हैं। तो आमनान वेलायाम जिस समय ये पढ़ा गया है तो दधिष्ठस्य कर्मणः, दधि में स्थित कर्म का यानी दधियुक्त जो ग्रह है उसका, उसके उसके कर्म के फल का विधान तो वहाँ कर ही दिया गया है। पूर्व पक्षी ने कहा था ना गुण फल संबंध विधि है, तो गुण को जोड़ा फल को जोड़ा, बोले इसका फल का विधान तो वहाँ पर इंद्रिय काम से पहले कह ही चुके हैं। तस्मात फलम च अकर्म सन्निधौ, ये सूत्र पूर्व मीमांसा में पहले 2, 3, 12, 25 उसमें आ चुका है फलम च अकर्म सन्निधौ। इसमें बात वहां पर थी भाष्यकार का मतलब कि फलम च भेदकम अकर्म सन्निधौ श्रूयमानम, किसी कर्म की सन्निधि में नहीं सुना जा रहा है तो जो फल है वो भेदक हो जाता है। फल कथन है, इसका मतलब है कि ये कर्म का भेद है। तो तत् फलम च अकर्म सन्निधौ, कर्म की सन्निधि में नहीं होगा तो फल जो है वो कर्म का भेदक होगा, भिन्न कर्म को बताएगा। इत्यनेन न्यायेन भिन्नौ एतौ दधिग्रह विधानेन, तो दधिग्रह के विधान से ये दोनों विधान है ये अलग अलग है, इसलिए इसका अधिकरण का शीर्षक क्या था? दधिग्रह विकारः, दधि ग्रह का विकार जो ये दिखाई दे रहा है, आज्य सोम ग्रहो, आज्य और सोम के जो ग्रह हैं ये कर्मांतरम भिन्न कर्म मानने चाहिए। इस पर पूर्व पक्षी कहता है कथम समाने प्रकरणे प्रकृति विकृति भावा इति चेत, कि समान प्रकरण में आप प्रकृति विकृति भाव कैसे मान सकते हो। यानी दधि ग्रह तो प्रकृति है और आज्य और सोम है ये विकृति है, यानी कि समान प्रकरण में आप प्रकृति विकृति भाव कैसे मान सकते हो। प्रकृति का वर्णन पूरा हो गया, फिर भिन्न प्रकरण में फिर विकृति का वर्णन आएगा, तो कथम समान प्रकरणे प्रकृति विकृति भाव इति चेत ऐसा प्रश्न उठाए तो सिद्धांति कहता है ना, ये कथन ठीक नहीं है। उक्तोत्तरस्त्वात्, उक्त उत्तर उत्तरत्वात्, उत्तरत्वात् ये जो स जैसा दिख रहा है ये केवल र है रे, उक्त उत्तरत्वात् इसका उत्तर कहा गया होने से, कहा जा चुका होने से, तद आहत्य व्याख्यातम, वो कुल मिलाकर के पीछे कह चुके हैं। नैमित्तिकम तु प्रकृतौ तत्विकारः संयोग विशेषात्, ये तीसरे अध्याय का पीछे सूत्र आ गया है, उस वहाँ उत्तर दिया कि नैमित्तिकम तु प्रकृतौ, प्रकृति में नैमित्तिक हो सकता है, तद्विकारः, तद्विकार मतलब प्रकृति का विकार हो सकता है, कैसे, संयोग विशेषात्, कामना संयोग के, कामना रूपी संयोग के विशेष होने से, कामना का संयोग हो जाता है तो उसका विकार वहाँ पर माना जा सकता है। आगे 12वां अधिकरण 22वां सूत्र है, नित्य कामो यथा इंद्र वायवे, प्रश्न सिद्धांत यह है कि दधि ग्रह जो है वो नित्य है काम्यश्च संयोग पृथक्त्व, नित्य भी होता है और काम्य भी होता है, संयोग के पृथक्त होने से, भिन्न भिन्न हेतु अलग होने से वहाँ पर वो नित्य भी हो सकता है और काम्य भी हो सकता है। नित्यो कामो, नित्य भी और काम भी, काम से युक्त होता हुआ भी वो नित्य हो सकता है, जैसे कि इंद्र वायु में है। तो दधिग्रहम प्रकृत्य समामनंती, दधिग्रह के प्रकरण में ये वचन कहते हैं। पीछे जो हमने वचन देखा था 21वें सूत्र में, उससे आगे का ये है, तीन पाँच तेईस, तीन पाँच नौ, हाँ ये तैतरीय संहिता का हमने पीछे जो वचन देखा था ना 21वें सूत्र में, तीन पाँच नौ प्रारंभ में ना, सोमा ब्रह्म वर्चस्वी एव भवति, तैतरीय संहिता का लिखा है ना, उसी से आगे का ये वचन है, ये भी तीन पाँच नौ ही है। तो सूत्र 21 से जो आगे वाला अंश है वो ये है, दधिग्रहम गृहणीयात पशु कामस्य ऊर्क्वै दधि, ऊर्क पशवा ऊर्जै वास्मा ऊर्जम पशून अवरुंधे इति, बंद कर लीजिए इसको। तो दधिग्रहम गृहणीयात पशु कामस्य, तो पशु काम को दधिग्रह का ग्रहण करना चाहिए, क्यों, ऊर्क्वै दधि, दधि बलयुक्त है, पशु भी ऊर्जा वाले हैं, ऊर्क पशवा ऊर्जा एव अस्मयी ऊर्जम पशुन अवरुंधे, हमारे लिए ऊर्जा ही चाहिए तो पशु को बांधते हैं इति। तो किमयम नित्य एव काम उत कर्मांतर विधि रीति, तो ये जो है ये नित्य ही है, किम अयम नित्य एव काम अल्प विराम, कि ये नित्य होते हुए भी काम वाला है, नैमित्तिक भी है, काम का मतलब नैमित्तिक है, यानी नित्य होते हुए भी ये नैमित्तिक हो गया, उत कर्मांतर विधि अथवा ये भिन्न कर्म को कहा गया है, पूर्ववत कर्मांतर विधि रीति प्राप्ते ब्रूमः, ये भिन्न कर्म है, जैसे कि दधि ग्रह के बाद में आज्य और सोम को कर्मांतर माना था सिद्धांती ने, उसी तरह पूर्व पक्षी उस आधार पर ले रहा है कि ये कर्मांतर की विधि है ऐसा मानेंगे। उसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है, नित्य एव दधि ग्रहे कामः अल्प विराम, तो दधि ग्रह में जो काम है, कामः अपि काम होता हुआ भी ये नित्य ही कहलाएगा, यथेन्द्रवायवाग्रतायाम, जैसे इंद्रवायवाग्रता के संदर्भ में लेंगे, कुत एतत् संयोग पृथक्वात्, ये हेतु है संयोग पृथक्ता, तद व्याख्यातम ये पीछे कह चुके हैं, एकस्य तु उभयत्वे संयोग पृथक्त्वम इति, ये पूर्व मीमांसा में 4-3-3-5, यानी 4-3-5 में तो या तो चौथे अध्याय के तीसरे पाद का 5वां सूत्र, और नहीं तो तीसरा अधिकरण ही है ये, तीसरे पाद का तीसरा अधिकरण। चार तीन पांच भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो एकस्य तो उभयत्वे संयोग पृथक्त्वमिति, इसमें दोनों चीजें हो सकती हैं संयोग पृथक्त्व के कारण से। कामना का कथन होते हुए भी वहां पर नित्यता देखी जा रही है भिन्न भिन्न प्रयोजन होने से। तो इतना ही रखते हैं, प्रणाम। सभी को साधारण ओम शिव।